Bueno, pues voltamos a Galicia. Amén. Sí, voltamos a Galicia. Pues vamos alá. Vamos a falar con un poeta chairego, con Antón de Guizán. Antón de Guizán. Sí. Tá que elí por Guitiriz, por aquela zona tan pendurando das farolas, dos carballos, en fin, postes Guitiriz. Que hai e todo eso, pois pues, poesías en contra do lume. E de eso nos vai a falar, pois, Antón. Vale. Moi boas tardes, Antón. Hola, ¿qué tal? Boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos, Antón. No, moitas gracias a vos, que por chamar desde tan longe. Bueno, bueno, solamente hai 1000 kilómetros. Nos... Bueno, sí, bueno, ainda andiven por aí cerca, hai pouquiño, e a verdade é que hoxe non hai distancia. Non, ademais, unha hora e media. Bueno, en avión, claro. Sí. Porque... É igual, o caso que agora mesmo pois estamos ao ladiño, porque se sí. si estamos falando directamente, sí, pois quer claro. dicirse que estamos perto un ao lado do outro. Sí. Bueno, agradecerche moitísimo a tua atención. Bueno, coméntanos a falar dese traballo, a ver que ese grande traballo que estás desfacendo aí por Guitiriz, pola terra xa. Pois contamos un pouquiño. Mira, nos resulta que hai 2 anos e pico, foi no mes de outubro do ano 2015, uh-huh. en concreto o 23 de outubro, que coincidía co 25 anos do pasamento do poeta Díaz Castro, que era ali de Guitiriz, sí. son Pilares. Pois fixemos un acto de homenaxe con unha serie de poetas locales, que daquele eran 7 ou 8, uh-huh. Bueno, por a conmemoración dese 25 cabo dano da súa morte, ¿no? Uh-huh. E o que foi unha xuntanza esporádica acabou convertido nun grupo poético. Uh-huh. E a raíz de aí, ainda que os poetas son todos diferentes e de estilos heteroxéneos, ¿no? Muy sí. diferentes uns de outros, pois teñen un asunto en común. Primeiro, que son dunha zona moi concreta, que é a zona de Guitiriz, sí. Da Terra Chá, que ahora se sumou moita máis xente, uh-huh. Bueno, e facer actividades vinculadas á poesía, a poesía de base, e sobre todo, a chegar a poesía e a xente, ¿no? Uh-huh. Porque moitas veces a poesía está considerada como unha, digamos, que como algo minoritario, ¿no? Sí. Moi exclusivo, de certa intelectualidade, etcétera. Sí. Nos defendemos que non é así, e de feito está se vendo ahora nas redes que cada vez proliferan máis páxinas que teñen que ver co tema da poesía, e non só poesía, digamos, elitista, sino ademais poesía mismo de rural, ¿no? Uh-huh. Con moita xente moi boa que nos descubrimos tamén. Sí. E a partir de aí, pues, empezamos a facer algún que outro recital, e ocurriúsenos, pois, facer unha actividade para comenzar o ano a pé de rúa. ¿No? Sí, sí, que a xente poidera acceder á poesía directamente pues, paseando polas rúas, nas farolas, por eso se chamamos uh-huh. poemas pendurados de farolas, e ademais con un contido social. Uh-huh. Fixemos o primeiro ano, foi unha primeira experiencia pequeniña que fixemos solo aqueles poetas, ¿no? desde o inicio. Uh-huh. O segundo xa o vinculamos a un contido social que foi contra a violencia machista. Uh-huh. Sí, sí, sí. E este terceiro ano, que é a terceira edición, pois fixémolo completamente aberto, dedicado, claro, a esa lacra, non? Tan sí. importante que tivemos este ano, que foi a dos incendios forestais, sí, sí. que se queimaron máis de 50.000 hectáreas en Galicia. Sí. Por eso se titula O teu bosque, non? No, titúlase Lumes nunca máis. Sí, bueno, nunca máis. O xenérico, pero se presentaron 90 poemas de 69 poetas diferentes de todo Galicia e incluso algún chegou de Ucrania, de Italia e de Portugal varios. Sí, sí. Bueno, o sea que participaron moitísimos poetas nese traballo que puxestes en común de tal maneira que despois penduraste das árbores, non? Sí. No, perduramos fundamentalmente das farolas da localidade. Ah, das farolas. Sí, sí, sí. Todos os poemas que se enviaron quedaron ali pendurados e están aínda por ali. Sí, sí, e a xente sí. que pasea pode pararse a ler, non? Como, uh-huh. como si cada farola fora a páxina sí. dun poemario, sí, non? Sí, sí, dun sí, libro. Sí. Pero aparte de eso, para que non vaya a Guitiriz, pois temos tamén para descargar de 2 páxinas web, unha que se chama Culturalia Gaceta, que é unha páxina literaria, e outra que é Galicia Digital, ¿no? Uh-huh. da biblioteca virtual. Sí, entonces, sí. Aqueles que non se poden achegar a Guitiriz ou que non as poden ler nas farolas, uh-huh, pois témolas tamén para descargar gratuitamente, ¿no?, destas dúas páxinas. Das dúas páxinas que volvemos a repetir, vamos a ver. Sí, Culturalia Gaceta. Culturalia Gaceta. Que é unha páxina que ademais leva unha persona que é membro da Nova Poesía Guitirica e que é o poeta de Vilalba, Martiño Maceda. Ah, sí, hombre, coñecido xa do noso programa, con quen xa temos falado en máis dunha ocasión. Que hai que felicitalo, por certo. Sí, a verdade é que ele ten moito que ver en todo isto que se está movendo a poesía aquí nesta zona. É un home que non para. Sí, a verdade é que é un gran amigo e gran persona. E esa páxina é a que mantén precisamente Martiño, non? Sí, Martiño, Culturalia Gaceta, e que, bueno, hai escribe multitude de poetas, sí. artículos, todo un pouco alrededor do que é o mundo cultural e literario. Muy ben. A outra é unha páxina moi conocida, que é Galicia Digital, sí, unha páxina de Lugo, sí, que é de Xulio Xiz, non sei sí. Si sí, sí, na que participa tamén o noso correspondente Monforte, que é Xosé Manuel Fernández, sí. Sí, que é tamén caricaturista, non sei se tes visto en máis dunha ocasión a súa. Ah, sí, teño leído. Pois, hai nesa páxina ten unha biblioteca virtual, hai unha diversidade de libros de todo tipo, e entre eles pois están estas publicacións que nos vamos editando colectivas, e agora mesmo acabamos de sacar, hoxe mesmo acabamos de editar un poemario individual tamén, que é o primeiro que sacamos, pero que agardamos sacar máis. Lo que se trate de facilitar a xente que escribe, pois soportes para difundir a súa obra, ¿no? Muy ben. E nós o que lle facemos é facilitarles que podan difundir esa obra nas redes sociales, a través destas webs, claro, en formato libro, claro, e que a xente poda descargalo ou imprimilo, se si quere, ou lelo directamente desde o ordenador ou desde un teléfono móvil. Muy ben, Antón. Antón, volvemos a repetir a celebración que fixeste logo entonces. Esa tiña un nome especial desa celebración para poder poñer os poemas, os escritos. Sí, chámase Poemas Pendurados de Farolas, Lumes Nunca Máis. Pero está tamén para descargar a do ano pasado de contra a violencia de xénero tamén. Lumes Nunca Máis, que é o lema xeral, e aí están os 90 poemas que foron enviados, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pues quere decirse que eso, que cada ano ese poemas pendurados intentaredes levarlo adiante, ¿non? Sí, ahora para o ano que ven non escollimos aínda, porque aínda quedamos claro, anos, non escollimos aínda. Dios non o queira que haxa unha desgracia con os lumes, ou que haxa un embarrancamento, non quero como do prestige, que non quero pensar eso, pero por desgracia o que sobran son motivacións de tipo social para reivindicar, ¿no?, a través da poesía. Tendo en conta como están as cousas, a pobreza crecente, temas de refugiados, pues se me ocurrirían centos de cousas a que claro, dedicar. Sí, desde logo. Sí. Pero bueno, vamos a agardar, de alguna maneira é unha chamada poética a concienciación da sociedade tamén, ¿no? Sí, a realidade social é o que está desfacendo. Buscar alguna oportunidade de poder facer algo que sea máis ben positivo que o que estades a facer vos, non? Claro, ahora mesmo estamos con outra, coa segunda edición tamén dunha ocurrencia que tivemos desta nova poesía guitirica, que o tema do certamen das Vilariñas. Ajá, sí. Que entregamos o premio ahora a finales deste ano pasado, con gran éxito tamén, que se nos presentaron cerca de 200 Vilariñas, e que son unha especie de haikus, de micropoesías, pero as que damos un nome galego, chamámoslle as Vilariñas, porque Díaz Castro era da parroquia dos Vilares, e dun lugar dos Vilares que se chama o Vilariño dos Cregos. O Vilariño, ¿no? Amigo. Este Vilariño, chamámoslle en femenino, Vilariñas, porque él tamén ten un poema, Esmeralda se chama, que fala das ervas pequerrechillas, ¿no? Sí. Atas cousas pequenas importantes que realmente enchen de perfume, enchen de contido o mundo, ¿no? Con todo son as grandes cousas. A felicidade a veces están as pequenas cousas. Sí, sí. Entonces, con esto das Vilariñas, pues pretendemos darlle esa, digamos que esa impronta ou ese nomeamento máis galego que eran as micropoesías que chama moita xente esos haikus japoneses, ¿no? Sí, señor. Con todo respeto, pues japoneses, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, pero en realidad ahora estás publicando moitísimo, porque, bueno, facendo moitísimo hincapé en eso, precisamente, no dos haikus, que hai moitísima xente que emprega esa forma de comunicarse, de dar a entender, de dar a coñecer a súa creatividade cos haikus, porque é un traballo que recolle moi en pouquiñas palabras unha creación poética algo extraordinaria. Claro, moitas veces sintetizar e facerás darte contido a algo tan pequeniño é complicado. Sí, veces, sí, ¿no? Sí, que non quede algo baleiro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo ten a súa complicación, ¿no? As grandes obras, tanto a literatura como a gran novela, é complicada, pero tamén hai pequenos relatos que son auténticas xoias literarias, ¿no? Sí, entonces, eu creo que simplemente hai que valorar a cada cousa no que é, en o seu contexto. Nos, claro, nos non vamos a entrar como pequena asociación ou pequena entidade que somos a competir con entidades oficiais, non? Que primeiro teñen dotacións económicas importantes. Entonces nos o que intentamos é botar un pouco de imaginación e facer cousas abertas a todo o mundo. Que participe o maior número de xente que lle interese. Sí, eu creo que o das Vilariñas calquera pode probar, non hai problema ningún, nos admitimos todo o que nos envíen, e é animar un pouco a esa xente que tenga algún tipo de inquedanza, non literaria, a que poda manifestala. Poda manifestala a través de redes sociales, que poda manifestala incluso vela publicada nas webs que nos temos, e despois tamén, por que non, algún momento pois intentar sacar algún tipo de edición en papel, non, que xa estamos dándolle voltas a eso. Bueno, é un pouco dinamizar o tema da cultura, non, en definitiva, sabes? Sí. Bueno, que en realidad eso está publicado dende hai moi pouquiños días, pero dende o 15 de xaneiro ata o 30 de abril deste ano, non? Sí, isto é a convocatoria. É a convocatoria deste ano. O sea, que todos os que queiran aínda estamos en plazo aínda de envío, non? Hasta o 30 de abril. Sí. Pero porque queríamos facer públicos gañadores no mes de maio, que é o mes das letras galegas. E ademais entramos entregamos unha peciña, unha obra feita pola artista Ricky Rivadulla de Muxía, que nos fixo un deseño de as Vilariñas pois pues, moi chulo, non? Moi bonito. Bueno, e entonces intentamos, non damos unha dotación económica, así que facemos unha festa ese día, un acto literario, coa súa correspondente cena e a entrega destas estatuillas que simbolizan un pouco a esas Vilariñas, ¿no? Hombre, a nova poesía guitirica. Sí. Bueno, se foi un nome que nos puñeron casi, non tivemos nin que barrenalo, ¿no? Porque hai un manifesto precioso que nos fixo o crítico literario Armando Requeixo. Armando, sí, hombre, amigo. E Armando fixo nos un manifesto, xa digo que é unha xolla, un manifesto precioso, cando aquel acto logo de Díaz Castro, ¿no? Sí. E de alguna maneira el denominounos nova poesía guitirica ou guitiricense, e xa quedou o nome instituído, xa non barrenamos claro, máis. Claro. Bueno, cando o cal xa agradecemos moitísimo, que ademais queremos de moito a Armando, un dos grandes defensores e un dos grandes estudiosos, ¿no? Do poeta Díaz Castro, e mismo de Manuel María. E nos, bueno, temos a sorte de ser dunha localidade donde estes dous poetas pues, tiveron moito que ver, ¿no? Por non perder ese pulso poético que a cousa non quedara en que te dedicaban un día das letras e que pasara a historia, pues estamos un pouco intentando facer actividades vinculadas á poesía e a Díaz Castro. Pois moi ben. Este crítico literario que ademais nos coñecemos moi ben e que tamén participou con nos en algunhas ocasións, que cando lle pedimos información con respecto a algún libro ou alguna cousa, pois a verdade é que tamén é un grande escritor, non? Acaba de publicar ese libro de sobre Mondoñedo, que é unha xoia, non? Sí. Ademais acaban de dar agora o premio outra vez, outro ano máis, ao crítico literario das fervenzas literarias. Sí. Coa súa páxina Criticalia, unha páxina moi boa de crítica literaria. Pero bueno, que vamos a decir de Armando, si sempre ademais cando se lle chama para algo está disposto, ¿no? Sí, desde logo. Ese é o que queremos nos coller en próximas ocasións, posto que nos tamén aquí facemos dentro do que cabe unha pequeniña aportación á poesía, pois pues, porque xa levamos máis de 30 anos facendo ese premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Sí, bueno, pois pues eso, queremos que xente como el pois pues, nos axude. axude a darlle máis prestixio a ese pequeno, o que dices, non? Que non sí. Temos dotación económica, pero que queremos que ese prestixio que collemos polo menos coa idade. Sí, creo que as cousas, claro, cos anos as cousas van se instituindo, quedan aí e van ganando peso e van ganando tamén respeto, non? Que é do que se trata, ser constantes e seguir sí, aí, non? Sí, sí, sí. Seguir aí nesa teima. Bueno, o caso é que existan cousas como o asunto das vilariñas, non? Que existan. Se non existen, quere decir que a cousa vai esmorecendo. Claro. Pois é, así é o tema. Entonces, bueno, un pouco é desde a nosa humildade e o sí. pouquiña cousa que somos, non? Sí. Pero facer este tipo de cousas, pero con toda a dignidade e con todo o cariño, non? Claro. Que é o que estamos facendo. E vemos que, ademais, en Lugo, en a Terra Chá, pues, está habendo moitísima actividade cultural e literaria últimamente, e moita de base, non? Xurdida por grupos, por parte de grupos, máis que de institucións, non? Mm. Institucións teñen os seus premios creados, pero ahora mismo creouse unha radio, que é Open Radio en Lugo, .es, que ten tamén un programiña poético, non? Uh-huh. Dixe Monse González. E a verdade é que todo isto lle dá vidilla un pouco e fai que se vayan conocendo poetas que moitas veces están, bueno, moitas veces non, que están aí, pero que son desconhecidos para o gran público. Sí. E que, bueno, todo suma e todo facilita, non? Sí. Poñer a poesía, digamos que ao nivel dos cidadáns, non? A altura de todo o mundo, non? Sí, darlle publicidade e darlle nivel, que é o que compre claro. precisamente a estas persoas, que ademais os novos, oxe, precisamente, claro. O que lle fai falta é eso, darse a coñecer, non? Claro, oxe mesmo, por exemplo, consultaba en internet unha ou dunha rapaza esta que ganou este premio que montan cada 4 anos os vascos, non? Sí. Con 15.000 personas enchendo o pabellón máis grande de Euskadi, con unha especie de poetas tradicionais, sí, en euskera, sí. E que, bueno, eso é alucinante, ¿no? Sí, hombre. Es decir, que hai 15.000 personas escoitando poetas, ¿no? Escoitando e, ademais, sí, participando nun evento cultural que ademais, non lle compre ninguna subvención administrativa, vamos, para poder claro. chegar a ese tipo. Entonces, claro, ese tipo de cousas hai que mantelas, ¿no? Nos temos a sorte tamén de ter ali na zona a unha regueifeira, ¿no? Daquelas de antes, ¿no? A Requecha do Cando, Josefa Acabado, que a Asociación Xermolos recolleulle as súas coplas para que non se perdan, non? O día que la morra, por echar aí valor. E como isto, pues, toda esa labor hai que ten que estar aí, hai que ir recollendo e hai que... Era que ter aí, porque é parte do que somos, non? É da nosa historia. Claro. Sí, sí, e esa manter a nosa cultura precisamente dese xeito, non? Recoller as cousas que as persoas maiores, os nosos antergos fixeron e que aínda algúns aínda os manteñen, feito de que sí. de que además a regueifeira precisamente era unha e sigue sendo creativa, É que hoxe, por exemplo, chaman o rap o todas esas, sí. estas no. Al final é todo recollido da cultura tradicional americana, sí. negra, non? Sí, sí, esto, sí. ¿no? Aquí tamén nos temos os nosos rapeiros, non? Claro. E os nosos rapeiros, mismo García, o de Dios que te crio, o famoso García, sí, sí. que sí. bebe moito do tema tradicional, sí. non? E un admirador dos grandes poetas galegos como Celso Emilio, ou un admirador dos regueifeiros, sí, non? Sí, sí. Que, polo tanto, non podemos esquecer de que se poden facer cousas modernas, pero sempre tendo un respeto e basándose sempre e bebendo do que son as tradicións do propio país. Exactamente, sin esquecer a tradición. Claro, as esencias, non? Por decirlo de alguna maneira. Sí, sí. Sen perder a raíz. E ademais unha cousa, precisamente de regueifa a punta da navalla, que agora recordaxe meti, precisamente é unha das asociacións galegas que eles publican cousas, ¿no? Fan moitísimo traballo sobre os regueifeiros e as regueifeiras. Fixeron un especial de mulleres bravas, non? Que que fixer hai pouco que deron a entender, deron a conocer ali en Valladares, non? En Vigo. Sí, de feito falei con eles porque se interesaron por esta regueifeira que temos nós. Sí. Estivemos falando aí hai un ano ou así, estivemos falando desto, si se lles enviara material este que se recolleu dela, ¿no? Uh-huh. Aí hai un poeta precisamente, ensayista, traductor, André da Ponte, André sí, González sí. López, que foi o que se encargou de recoller as coplas porque é pariente dela, ¿no? Uh-huh. recolleu as coplas desta muller que foi editada, foron editadas nunha revista, xa digo, da Asociación Cultural Xerbonos. Pois estades dándonos envexa para, sí, para dicer moitísimas das cousas que estades levando adiante. Eu non saliría de aí, dese recuncho e da terra xa. Claro que sí. Bueno, é certo que últimamente sí que nos están felicitando bastante por ser un grupo tanto rural, porque non deixamos de ser unha entidade do rural, ¿no? Sí. Ten en conta que, claro, ainda tendo Guitiriz ao lado, todo o concello de Guitiriz non pasa dos 5.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. A parroquia dos Vilares pois non chega a 500, o cal xa te paso un pouco a idea de que entorno estamos falando. Sí, sí, un entorno, sí, moi rural, pero que, sin embargo, o rural acumula unha riqueza patrimonial, unha riqueza lingüística, cultural, etcétera, inmensa, ¿no? Claro que sí. Non alí, todo o rural galego, ¿no? Bien, todo o rural do mundo, ao fin e ao cabo, ¿no? Porque o rural é o que somos, aí vimos todo. Esa, primeira, sí, segunda ou terceira xeración, todos vimos o rural. Sí, claro, sí, que sí. Claro, entón, que sí, eu creo que o día que morro o rural, morro o país, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. E por desgracia, en Galicia está levando pues, unas sacudidas moi fortes, ¿no? Sacudidas bastante fortes. O tema do todo o que ten que ver co sistema agrario, co tema do leite, o abandono, o abandono, o tema, sí, de que se marcha a xente nova, sí, está quedando, sí, embellecido, claro, os incendios, claro, etcétera, etcétera, ¿no? A mala conservación dos montes, ¿no? Que non queren, bueno, que... Sí, el mesmo patrimonio, que temos, sí, un patrimonio por posiblemente o románico máis importante de Europa, está caendo do esquecemento, ¿no? Sí, sí. Igrexas caídas, pois en ruínas, sí, sí, muiños, todo que é o patrimonio etnográfico, muiños, fontes, etcétera, etcétera, ¿no? Entón é unha pena, porque poñendo todo eso en valor, ao final xeneraría riqueza e vida no rural, ¿no? Sobre todo vida. Pero bueno, ao final, os que non vamos tan bellos, que temos un pouco na cabeza metido que temos que facer cousas, pois a eso andamos. Non sei se valerá para algo, sí, pero sí, polo menos, pois que... Pero a semente queda aí. Algo de vidilla das. Moi ben, moi ben. Bueno, entón, que continuaremos falando moito rato contigo. Queremos despedirnos de ti, dándoche enhorabuena, felicitándote por estes minutinhos que nos dedicaches. Agardamos que vos preste, que vivan as nosas mulleres bravas, como dicían os da Navalla. Que me atrea poesía. Que vivo repente galego, vasco e o catalán. Eso. Ahí está. Bueno, todo para adiante. Todo para adiante, sí, señor. Bueno, todo para adiante. Pois, darlle moitos saludos, como non, a noso amigo Óscar de Souto. Tamén. Óscar de Souto, un gran amigo tamén, outro poeta, non? Sí. Ese máis ben, sí, ese máis ben petando no mar ali. Sí, ese petando no mar. Sí, moi ben. Bueno, unha zona, por certo, tamén, con moito dinamismo poético. Moi poética, moi poética, sí, señor, sí. Bueno, sí, señor. Antón, unha aperta grande, hasta outro momento, non? Cando vos que irades, xa sabedes onde andamos. Sí, que moitísimas grazas. Pues non perdas cuidado, que faremos, que chamaremos te tamén. Veña, unha aperta. Gracias. Unha aperta, hasta luego. Adiós, amor.